Ja, vi är igång och filmar här. Nu ska vi se, vi har ju söndag då, måste vara den sjunde juli 2013. MP3-spelaren går inte att köra igång där. Jag har ju glömt att ladda den kanske, men vi använder nu en filmkamera här med mikrofon. Så det blir Gunnar och filmkamera eller Gunnar och mikrofon också då. Det är stekhett. Det går inte att filma mot solen heller, det blir otroligt. Jag blir just biten här. Ska ni se hur snygg jag är då? Det är inte mina stilar. Nej. Och sen de här byxorna. Klockan går ju som vintertid här, men sen kommer den att funka när det blir sommartid. Eller när sommartiden är slut så går den rätt igen. Och här har vi lilla tjejerna, va? Hårdiga bröst. 7 juli då, 2013. Gunnar mikrofon och filmkamera här. Så här ser man ut om man är övervintrad hippie. Det var bra mot mindre här, men jag blir tyvärr biten här nu. Man skulle kunna slänga de här byxorna och vara helt naken. Men i alla fall då så kan vi spela in i alla fall. Jag får ta och ladda den här apparaten. Jag sover väldigt tungt här och jag kommer att göra så att jag kommer ha ett öppet fönster i mitt sovrum här på natten faktiskt. Jag har en MC-hjälm som ligger fastklämd och den tar jag ju bort då och stänger. Men nu kommer den få vara öppen, fönstret där. Och sen har jag öppet i nästa sovrum och i vardagsrummet också. Så att det blir betydligt svalare. Och det fläktar på rätt bra faktiskt också här. Ja, man ska kunna vara helt naken här alltså, förutom strumpor och skor. Jag har sovit väldigt tungt här och drömmer allting och det är väldigt tyst i huset då. Man hör aldrig de här tanterna. Eva och Kerstin till exempel hör man ju aldrig. Man hör aldrig att de spolar en toalett. Ingen radio, ingen musik, ingen tv, ingenting. Det är helt tyst. De asylsökande höll på att rev hela huset förut. Jag höll på att bli fullt vansinnig. Det var ännu värre än Märsta huset då. Så här mycket lång tid tillbaka så hörs ingenting. Man hör ingenting från de asylsökande heller. Och man ser knappt några barn och sånt på gården, va. Den här grannflickan ser man inte heller. För ett tag sedan så var det en skåpbil som stod där. Och det är ju så att ibland, de är under utredning, va. Så att de kommer inte bo här för evigt i långsiktan. De utreds då. Så rätt vad det är så händer någonting att de blir, kanske får lämna landet eller till en annan kommun. Eller kan det vara så att de har någon sån här sommarläger. Jag tror det är Röda Korset som anordnar. Så att de får komma ut och se andra. De hyr stugor och sånt. Så att de asylsökarna får vara någonstans och bada i sjöar och alltihopa det här. För att det är... Ja, tanterna hörs ingenting. De finns inte alltså. Så jäkla tyst är det, va. Och när det är så jäkla tyst i huset, va. Då är det klart att det minsta lilla musik man spelar hörs ju naturligtvis i ett tyst hus. Och det är mörklagt också med massa grejer där, så att det ska inte solen tränga in, va. Men jag är inte döv i alla fall, jag hör ju fågelkvitter och sånt. Jag kan ju skaffa hörapparat också. Ja, jag lyckades bara med en teknisk grej igår då. Jag överstyrde mikrofonen. Men sen kom jag tillbaka igen med en mycket bra mikrofonläge faktiskt. Det hördes mycket fint där. Omkopplingen av telefonadaptern verkar för svag, så jag ska testa nästa lördag klockan 18 och ringa upp till fröken Ur och höra hur det låter. Och Ahmed Rami var upptagen där, så han ringde aldrig upp på Skype, så den tog jag bort. Och sen hade jag, nu är jag lite bättre här, men jag hade väldigt ont i halsen och sånt här och var tvungen att käka lite glass och alltihopa. Jag fick lite filmjölk och halstabletter och såna här saker. Så nu är jag lite bättre här till halsen här, men det har varit mycket dåligt här, så att jag ville inte ta emot ett telefonsamtal igår. Jag såg en kvinna som var bland det vackraste jag någonsin har sett i hela mitt liv här. Med bruna ögon och mörkt vackert hår och ett otroligt leende. Otroligt vacker. Man såg liksom bara överdelen av henne, så att säga. Hon liknade en flickvän jag hade som hette Magdalena då, som var svensk. Och mamman kom nog från Montenegro. Hon var född i Sverige. Magdalena hette hon. Halvjudinna var hon tydligen också. Visade sig att hennes pappa var... Hon hade en störning också, så att hon surrade med mig så att jag blev helt galen. Hon snackade om rasblandning och det var osammanhängande pladder, svammel. Och vi har söndag alltså den 7 juli 2013, det är högsommar här. Och i fredags var jag ute bara i något grådaskigt väder och kollade brevlådan bara. Och så halt jag omkring på en sko här faktiskt. Det är stekhet helt enkelt. Du kan filma mig istället här. Magdalena hade en pappa som var jude. Mamma kom från Montenegro. De skilde sig. Så flyttade Magdalena ner med sin son ner till Kroatien. Men sen kom de upp igen va? Hur var det nu? Hennes mamma flyttade upp till Sverige igen och återförenades med hennes pappa. Faktiskt. Men mamma bodde ett tag där nere också i Kroatien. Fast hon var nog ursprungligen från Montenegro. Det är mycket blandningar mellan olika människor där nere. Alltså, de har blandat sig mellan olika folkgrupper. Alltså, förstår ni? Kroater har blandat sig med serber och ja. Mycket vacker kvinna. Hennes näsa var lite konstig sådär. Och brösten, hon var knivskuren då. Och sen några år senare så fick jag se bilder på hur hon såg ut för kanske 5 år sedan ungefär. Och ja, det var en helt annan kvinna. Hon var otroligt snygg. Det var ett vackert hår så att man finner inga ord alltså. Det var utstrålar alltså en kvinnlighet, en sexualitet, en erotik. En drömkvinna, alla drömmarnas drömmar alltså. Så enormt vacker. Hon råkade även ut där nere också och hade lämnat sin man ett tag. Han var ju full och kallade henne för hora. Den svenska horan och stryk fick hon och ambulans fick hon göra. Och hade lämnat sin man också en hel vecka och skulle komma tillbaka till mig. Och skulle skaffa en lägenhet och sånt med hennes 3 barn. Va? Men hon svamlade väldigt mycket och en del saker hon pratade om var lögner. Alltså det var inte sant. Så att det var svammel. Men jag förlåter henne, vet ni varför? Hon hörde röster i huvudet. Hon hade psykiska störningar och gick till psykologer och sånt. Men man gjorde alltså en undersökning då på Magdalena. Och hon hade en hjärntumör. Och läkarna sa att de visste inte om de skulle kunna genomföra det här så att säga. Med livet i behåll. Hon låg i koma en vecka. Men lyckades ändå överleva det här. Jag fick ett vykort från hennes kusin i Sverige, Gordana här. Om att Magdalena tragiskt nog hade avlidit och var död. Och så ringer hon upp efter en vecka. Vi har tappat kontakten med varandra, men jag tror att hon vet var jag finns på internet någonstans. Det tror jag säkert att hon vet. Hon vet nog var jag finns på internet. Hur hon söker sig fram till mig på nätet. Det vet hon. Och hon kanske undersöker mina sidor också. Men hon har ju alltid haft den här män som är väldigt övervakande helt enkelt. Så att hon kan ju inte ha någon frihet. Här är öppet på en vän på dagen. Som ni ser. Det var länge sedan jag var uppe i de här norra områdena. Här är produktionsområden här. Det är bara stora stenblock. Jag ser trollsländer. Så att här man avverkat och sånt här. Det är en vänplan här. Och det är väldigt torrt också. Jag såg åkermarkerna utanför Långsyttan, upp mot Rällingsberg, eller vad heter det där, Hinsyttan. Det var otroligt torrt i markerna nu igen. Man odlar ju råg. Och för någonting annat också. Jag ska försöka hålla mig i skuggan lite grann här. Jag försöker i alla fall tagit mig upp hit idag faktiskt. Det är gärna stående varmt. Men jag kommer i alla fall sova med öppet fönster i fortsättningen. Ha den här MC-hjälmen. Och sen på vintern vet jag inte om det blir för kallt. Det blir för dålig luft helt enkelt på natten. Jag är öppet också i sovrummet nummer 2 och i vardagsrummet mot balkongen. Nej, jag vet att Röda Korset tror jag är som anordnar saker, aktiviteter för asylsökande. De får åka iväg så att säga till några andra orter och bada i sjöar och bo i små stugor och såna här saker. Det har stått om det. Så att det är bara frågan. Röda Korset finns ju nämligen i Långsötan som en hjälp för de asylsökande. De kan ordna med tolkar och de får ha aktiviteter för de asylsökande på dagtid och sånt. Så att det är bara om jag frågar Röda Korset i Långsyttan och så, eller Hedemora. Jag tror att de här barnen och sånt är på olika utflykter så att säga. De får åka till byar och bo i små stugbyar och såna här saker. För man ser knappt någonting, det är mycket lite på gården. Grannflickan har jag inte sett på väldigt länge. Men det är så att jag har aldrig hört någon som har spolat i en toalett. Och jag har aldrig hört någon som har en tv-apparat igång. Man hör aldrig någon musik. Ingenting sådana där saker. Det är... Och sen lång tid tillbaka så de asylsökande i porten bredvid. Helt, alltså det finns ingenting. Det är noll. Det är noll så att säga. Man hör dem inte någonting. Och tanterna är helt tysta. Det finns ingenting som tanterna. Som jag spolar en toalett, det kan inte de höra heller, va? För jag hör inte när de spolar en toalett. Huset på Slöjtengatan var liksom, ja. Det var inte allt för roligt kan jag säga. Vi kan ju ta det här med hissen. Så man fick lyssna på en hiss som åkte upp och ner mellan olika våningar. Så man hör folk spola en toalett och pissar och spola en toalett. Och det var en kvinna som skrek också mitt i natten en gång. Någon sån här våldtäkt. Va? Så kom en ny granne som heter Karlsson med en massa ungar och en hund som skällde på nätterna. Och det var häftig diskomusik, va? På en otroligt hög volym. Jag kunde se att de hade, när de flyttade in så hade de en stor lastbil. Och sen... jag kommer ihåg andra saker också nu, men... Jag drömde faktiskt en häftig grej. Jag fick vara en natt tillsammans med Stevie Nicks. Vi älskade i sängen där, det var helt underbart. Jag har nämligen varit på en konsert med henne en gång. Men... Nu ska vi se var vi var någonstans här. Ja, jag tappade ju tråden här nu. Nej, det glömde jag bort vad jag skulle prata om. 7 juli har vi i alla fall här och jag har sovit väldigt tungt. Och vissa dagar så är det väldigt konstigt väder. Det är liksom inte någon riktig sommardag, så här 17 grader. Ganska mulet. Jag fläktar rätt skönt, men det är otroligt varmt. Det ska nog vara den varmaste dagen hittills i Sverige här. Det är lite biten här. Här har man gallrat i alla fall, så man har spart en del vackra tallar här. Ute på en vändplan. Jag håller mig lite grann i skuggan så här. Jag tappade bort min tråd. Jo, det var ju då Sleipnergatan huset där, ja. Jag kunde se när Karlsson flyttade in utan en man. Hon hade en pojke och flicka som bodde delvis hos henne och en liten hund. Och oftast kan man säga att man såg henne aldrig. Man såg henne helt inte på gatan. Man såg andra människor kunde man se när de bar på sina soppåsar och slängde i det sophuset. Bar på sina matpåsar. Men henne såg man liksom inte, va? Hon fanns bara inte. Det var ytterst sällan man såg henne. Och barnen var där ibland. Och kunde alltså komma när jag ska sova på natten. Sent på natten. Kommer alltså med 15 polare. Och den här hunden. Och så drar de igång då. Häftig party, va. Och så håller de på hela natten. Så jag kände liksom att nej, det här går inte. Det räcker ju inte med det jävelskap som är på dagtid i Märsta. Utan nu ska man bli plågad vissa nätter också. Ibland så fanns ingen i lägenheten på natten. Det var dödstyst alltså. Jag tror att den här kvinnan helt enkelt jobbade på vissa nätter så jobbade hon. Eventuellt på något sjukhus eller liknande, va. Och jag skrev brev till henne också och la i hennes brevlåda också. Och hon satte upp en lapp i porten där och skrev så här att oj då. Det var ju inte meningen att jag skulle störa och förlåt så hemskt mycket och det ska ju inte ske igen då. Fan, man kan väl i alla fall ringa på dörren och hålla på med så här små lappar, va. Men det var ju inte meningen att störa och sånt då, va. Men de här ungdomarna höll ju på sig in i helsike sen så jag blev helt vansinnig, va. Så att det fanns ju bara en utväg att komma därifrån. Till varje pris. Och jag fick ta nödlån och allting. Och det var en flyttbil som var på 32 kubikmeter stor. Och det gick ju väldigt bra så att säga. Det flöt ju på den där dagen. Jag fick ju gå upp i ostan och sånt. Det hade jag inte gjort på flera år. Men. Varför ska man prata om det som har varit liksom? Greva i det gamla och man kommer ihåg saker och sånt. Varför ska man gå tillbaka och prata om det som har varit, va? Det som inte längre är ett problem. Jag har dragit upp de här problemen som fanns där nere. Och de problemen är ju borta, va. Så att... nu är vi ju här, va. Och vi finns här. Och jag hör ingen som spolar. Jag hör ingen tv-apparat, ingen radio. Jag hör inte de här tanterna jag har i huset, va. Jag hör inte dem. Men det är så jäkla tyst i huset, vet du. Och jag drar på minsta musik. Så nu måste jag vara mycket försiktig. Jag har tagit bort bas och allting. Och man ser knappt några asylsökande och sånt. Och de asylsökande hörs ingenting i huset bredvid där. I porten bredvid. Jag kan inte minnas när man hörde någonting ifrån de asylsökande i huset sist. Alltså det är helt tyst. Och tanterna är helt tysta också, va. Jag lyssnar ju så enormt mycket med hörlurar, alltså, så att det är skönt någon gång att slippa ha massa hörlurar i skallen hela tiden, va. Ja, det blev som det blev i alla fall. Nu är jag lite bättre i halsen här, men igår så var jag inte bra i halsen heller. Och Ahmed drar mig upptagen på Skype, så jag kopplade bort Skype. Och sen valde jag att inte ta emot ett telefonsamtal. Nästa gång så ska vi ta och köra med den här gamla inkopplingen för telefonadapten. Men ställa mycket låga värden, ha svaga signaler och ringa upp fröken ur. Och höra hur det låter. Det är bättre att ha låg signalstyrka. Och sen eventuellt höja upp lite grann. Från början är det en sån här enorm överstyrning. Jag misslyckades i alla fall med en sak, och det var mikrofonen som kom upp i alldeles, jag satt för nära. Och sen drog jag på mikrofonregeln och output, det var alldeles överstyrt. Men sen kom jag tillbaka i alla fall och sa så här: det blir inga telefoner idag för jag hade ont i halsen. Och så körde man lite häftiga låtar och sånt. Det svåra är att man måste starta upp innan klockan 18 med fördröjningen. Då är det väldigt svårt att höra, så att säga. Att få den här första låten att komma igång från början då. Sen brukar jag veva om igen här. Det är lite häftiga låtar som inleder med Bisson. Ja. Här ligger stora stenblock och sånt. Här ska man aldrig kunna komma fram alltså. Jag försöker hålla mig i skuggan lite grann här faktiskt. Och man skulle alltså i princip kunna vara helt naken här. Så att nu är tanterna helt tysta. Så är det hela tiden att de är helt tysta. De här asylsökande är ingenting. Det hörs inte. Det är helt tyst då. Men jag kan inte bara sitta med en massa hörlurar va. Men nu är det så att jag håller på med en massa grejer hela dagen här och streamar netradion.tk. Och det finns olika saker som absolut inte ska höras i högtalare. Gamla program med Roffe Pettersson och så vidare. Och det finns musik som inte jag vill att någon ska kunna höra och så vidare. Så att det är lite hemligt det här jag håller på med. Och det är alldeles mörkt i lägenheten. Neddragna persienner och tjocka tygstycken. Och det är handdukar och allting som täcker för så att det ska bli så mörkt som möjligt. Men nu är jag här i alla fall. Och det är bara vatten i den här. Nu ska jag lätta på trycket här så att ni får inte se neråt. En trollslända där. Men nu är det en riktig sommardag i alla fall. Det svalkar rätt skönt. Och det är väldigt hög temperatur här. Och klockan är 12.35. Och det här kommer gå rätt så när det är vintertid igen. Och jag har vänt upp och ner på alltihopa här. Så att det ser för jäkligt ut helt enkelt här. Det är en vändplan här. Jag står i skuggan. Jag går vägen runt som ni ser där. Går runt, den svänger runt så här. Och så gör vi här då. MP3-spelaren gick inte att spela in på, men jag har glömt att ladda den kanske. Så det är skönt att komma ut i alla fall. Var man gallat. Ni ser ju själva hur det ser ut här. Sveaskogs produktionsområde. Det är flera kilometer norr om Långsuttan. Jag har bara fått i mig lite välling och några kex faktiskt och min mage. Men jag fixar den här apparaten så jag får ladda upp den. Och som ni ser så har man gallat här då. Jag ser hur det ser ut där bortåt. Jag får inte zooma igen. Jag kan se de här vindkraftverken också. De ligger utanför Garpenberg. Och man ska nu bygga några stycken också. Borta vid Stigsbo. Och sen ännu fler på Hofarsidan helt enkelt. Så att det är svårt det här med att man pratar bakåt i sitt liv. Man kan ju inte glömma bort sitt liv. Jag bodde i 17 år i Märsta va, så att jag bodde 17 år på Släpninggatan 50 på 6 trappor, så att det går inte att glömma bort. Jag har ju visat er massa bilder och filmer och sånt va. Från min gamla tid nere i Märsta där. När jag var ute och cyklade och såna saker. Och gamla bilder från 70-talet då. Och det är massa olika bilder från mitt tidigare liv. Och jag har ju tagit bilder och jag har även filmat och såna saker. Men det är skönt att det är över i alla fall. Med Märsta. Och den biten. För när den här Karlsson flyttade upp på 7 trappor ovanför mig där så blev det för mycket helt enkelt. Vissa nätter så fanns det ingen i lägenheten. Troligtvis har hon på något jobb på nätterna. Och rätt vad så kunde de här ungdomarna bara komma med sina polare, och då var hela natten förstörd, va. Och det var otroligt lyhört också. Jag kunde höra en gång någon sa så här: ja må ha leva, ja må ha leva. Så att det blev för mycket helt enkelt. När Ingela Karlsson, eller vad hon hette nu, Inger. Och ingen ringde till vaktbolag eller poliser eller någonting. Och det var jättehögt. Och jag kunde se en trasig säng när man flyttade in. Och en ganska dålig stereoanläggning också. Det var inget bra ljud alltså, men det var ju högt. Så nu får jag verkligen tänka på mina volymer här. Jag har tagit bort basljud och allting. Jag ställer min musik tämligen lågt faktiskt. Och jag får inte köra de här små datahögtalarna heller, för där blir ett mycket mörkt kraftigt basljud. Jag var på Abbe sist, va. Och Abbe hade låg volym på sin musik, men en mycket kraftig bas istället. Och han har tagit över Jammis gatukök nu också. Och nu flyttar de härifrån faktiskt. Men det går att fortfarande använda Jammis gatukök, för Abbe har tagit över där. Och Långshyttan är en liten ort faktiskt. Men man kan se faktiskt ibland också snygga tjejer. Kan man se en och annan. Annars är det mycket gamla tanter med rullator och rullstolar. Jag såg en ung tjej som drog en rullstol häromdagen. Det är utanför Abbe med ett par tajta jeans och svängde med bakdelen där. Ja. Man kan se snygga tjejer och man kan se småbarn. Bebisar och gamla tanter och gubbar och alla möjliga åldrar. Och sånt. ICA-butiken är ju en samlingspunkt verkligen. Den drar ju mycket besökare, med apoteket också. Och så har man sån spelbutik och postavdelningen, du vet det där. ICA-butiken har ett bra sortiment tycker jag, får inte klaga. Ändå var det asylsökande som klagade. För att det fanns bara en butik här, den var jättedyr liksom. Och nu i augusti så kommer en buss en gång också på lördagen här. Faktiskt. Ja. Det fläktar på rätt bra faktiskt där, måste jag säga. Så nu står jag lite grann i skuggan här. Så ni ser det ser ut här. Blåser som ni ser. Jag hörde också på inspelningen sist där på Stjärnsundsvägen att det var mycket blåst, va. Och det hördes också i mikrofonen, så att det var ju störande med kraftiga blåsten. När man cyklar med den här fastlämpen på kapseln så blåser det kraftigt. Så låter det kraftigt från när blåsten kommer på mikrofonen. Så att, ja, det låter ju inte bra. Jag hörs väl inte alls i den här kraftiga blåsten. Man får upp en hög fart. Och så blir det motvind och alltihopa, va. Men okej, vi lämnar väl Märsta för idag då. Nu är vi i alla fall här. På den här väntplan. Det var länge sedan jag var här sist. Jag kan ju se det här långa håret jag har här som fladdrar omkring. Sweden-kepsen här, och det måste ju skötas det här håret också, så blir man ju tokig när det kliar sig hårbotten. Och från och med nu så ska jag faktiskt inte stänga fönstret på natten, det är fastklämt med en hjälm. Utan det fönstret får öppet, och så är det öppet också i sovrummet och i vardagsrummet på balkongen där. Nu har vi en fin sommardag här. Man kan ändra färgen också på den här kameran till exempel, jag har inte kollat på alla inställningar, man kan filma i svartvitt också. Nu har vi en fin sommardag, troligtvis den varmaste dagen hittills här. Istället för att sitta i en trång liten trea på 83 kvadratmeter, 83,6 tror jag, instängd med neddragna persienner och tygstycken och allting så här mörklagt, va, och fläktar och alltihopa här. Efter man är i köket så blir hela köket stekhett istället. Så valde jag faktiskt att svisha ut så här. Jag har inte varit ute med cykeln nu sen jag cyklade sist här. Och ja. Det var ju så att jag hade inte varit där riktigt. Man skulle titta på kartor innan där, men det blev som det blev. Jag cyklar ju hela 5,8 mil då. Och det är väl cirka, vad kan det bli nu då? 6,2 mil någonting, 6,3. Här från Långshyttan till Torsåker. Och jag cyklade då Stjärnsundsvägen hela vägen. Och så var det en väg till vänster mot Hofors, en mil. Väg 68. Och så upp norrut mot Storvik är det 11 kilometer. Och sen var det en väg på andra sidan som jag lyckades upptäcka som fanns där. Det fanns ingen skyltar då att den vägen faktiskt gick till Torsåker. Cirka 3 kilometer. Så tog en timmebild där. Så tänkte jag, jaha, är det en väg? Jag såg en sån här gatlampa också. Så att där. Man kan alltså filma 25 minuter, va? Man kan filma 25 minuter. Och sen måste man börja om igen. Det bryr sig helt enkelt där. Ja, jag hade fått här kanske 120 svar från en kontaktsajt. Och det blev något fel. Så att rätt vad det var så blev jag en kar istället. Men jag menar, det fanns ju en bild på mig, va? Och så plötsligt fick jag svar från män. Med mustascher och skägg och utan hår på huvudet. Som skickade pussar till mig. Hur är läget, snygging? Men nu är jag tydligen kvinna igen. Men tydligen så har min profilbild försvunnit, va? Och nu när jag försöker få upp den igen så blir det någon error där. Just nu har jag inte fått något svar från kvinnor faktiskt. Ofta har jag telefonen avstängd eller röstbrevlåda. Men när telefonjacken är igång så att säga, då är det ju... Nu var det en kille som ringde här från Huddinge, va? Johan han hette. Han har ju aldrig jobbat hela sitt liv då. Han ringde ibland till mig i Märsta och beställde en del CD-skivor för mig. Nu har vi inte någon CD-skivor till försäljning just nu. Man skulle kunna få in pengar genom att sälja övriga CD-skivor man har. Med massa rockmusik och grejer, va? Och det går ju då till exempel att rippa de här skivorna man har. Och börja sälja av dem helt enkelt. Börja göra i ordning en lista på rockmusik och grejer. Och se om det är någon som vill köpa de här CD-skivorna man har. Med massa häftig hårdrock och alltihopa det här, va? Jag har ju de mesta stilarna faktiskt, countrymusik och så har man ju vinyler också. Man ser berg långt borta i en slags dis där. Och så är det vackra gula blommor som jag inte vet vad det heter också. Jag tycker jag känner igen dem här från vägkanten. Så att jag var alltså... Jag har haft planer länge på att ta mig till Torsåker och järnvägen och så. Då ska man hälsa en plånbok med sig. Men jag lyckades i alla fall komma cirka 3 km från Torsåker. Alltså cirka 3 km från Torsåker. Så att det var nära. Men det var ju inte skyltat heller. Det fanns ingen skylt. De sa det alltså Torsåker 3 km då. På andra sidan 68 gick en väg dit. Utan det var inte skyltat Torsåker alls. Så det fanns en buss där och det var ju buss 46 tror jag. Som gick från Storvik till Torsåker. Och sen går den till Hofors centrum. Och sen går den till järnvägsstationen som ligger norr om Hofors. Och Hofors var jag förra sommaren helt enkelt. Och här är det varmt och hett. Nu är jag i solen här. Så att det är verkligen varmt och hett helt enkelt. Så det blir någon missfärgning också när jag filmar mot solen här. Solen kommer på objektivet på något vis. Det kan eventuellt ha dålig batteri här. Men nu har jag två batterier till som jag kommer byta ut här nu då. Annars kan man bara filma 25 minuter. Så har jag en grej som tar över alla filmerna och gör om till en digital ljudfil. Antingen uppdelade eller... Nu har jag skaffat en läsare också för att läsa e-böcker. Vilket format heter det nu då? Så att jag skriver på gammelsvenska faktiskt. Jag var inne på en sida igår och laddade ner. Om det bryts här nu så ska jag testa med att byta batterier här faktiskt. Jag har varit här för länge sedan faktiskt. Det var länge sedan jag var här, men jag har varit några gånger här. Ni kan ju se hur det ser ut här. Det är Sveaskogs produktionsområde. Jag har i alla fall gallrat här, men det är stora... Vi försöker igen med nya batterier här och hoppas att de håller ett tag. Och... Det går rätt illa här, det är varmt. Jag har varit ett antal gånger här. Och man behöver inte prata om Märsta och sina saker, det som var. Man kan ju skippa och glömma bort, det var ju så länge sedan nu. För jag bodde ju 17 år där. Och den här killen som ringde mig igår, Johan, han har ju aldrig jobbat i hela sitt liv då. Jag har i alla fall jobbat 26 år på järnvägen, hårt. På alla möjliga tider och i alla möjliga väder. Jag har jobbat i snöstorm och ösregn och allting och växlat persontåg och posttåg också i Tomteboda. Loken är skrotad och alltihopa. Jag har kört RC-lok och såna saker, va. Jag tog aldrig några bilder på min arbetsplats tyvärr. Jag har ju kontakt med några i alla fall gamla arbetskamrater här. Per Strid till exempel flyttade hem till Avesta. Han kör ju faktiskt godståg på Green Cargo nu. Han var på växlingen förut i Avesta, men nu kör han godståg alltså i Sverige. Han sitter på RC-loken och kör tunga godståg. tror en gång så var det bara ett lok och två vagnar eller vad det var, eller ensamt lok. Men ibland så är det så här tunga godsfrågan. Nu har vi nya batterier i alla fall i här då. Och så får vi ladda MP3-spelaren sen. Jag skulle alltså mycket väl kunna slänga de här byxorna. Här finns inga människor och sånt. Man känner sig rätt liten här i de här skogarna och så. Men jag har lärt mig de här skogsvägarna väldigt tidigt. Jag till och med satt nere i Märsta och kollade på Eniro. Och såg hur de olika skogsvägarna gick och tittade på bilder också på Långsjötan. Jag har ju spart hundratals och åter hundratals med bilder från Långsjötan. Gamla bilder från 1800-talet. Och samlar alltså på gamla tågbilder och bilder från gamla Sverige, hur det såg ut förr i tiden. Ja. Nu är länsman då på exponerat här, första programmet ut. Som jag har lagt upp också då. Och jag tycker det är häftigt det här med flashgrejen också där, med ett flashvortex. Så kör jag krom också nu då. Krom ligger också i Avant Browser. På C-datorn har jag Avant Browser och där kraschar den hela tiden. Jag får ominstallera stup i kvarten. Den kraschar och man måste ominstallera den hela tiden. Jag kör i Krom som en alternativ webbläsare också. Den ingår i Avant Browser. Och Avant Browser krånglar bara på C-datorn. Men nu har jag Krom också och den kan man synkronisera. Så att allting man sparar på en dator i favoriter och sånt, det kommer in på nästa dator när man är inloggad. På Gmail-kontot där. Det är trådsländer här, det är ganska högt upp är vi. Så att vi är högt upp, så att det blåser lite extra mycket här, fläktar. Men jag behåller mina byxor på faktiskt, jag har ingen lust att visa snoppen och rumpan här. Det är lite myre på marken också. Jag kan uppfatta fågelkvitter och grejer. Just nu finns det inte så mycket fåglar här. Det är väldigt varmt här. Men det var en enastående vacker kvinna i alla fall från Malmö där som hade någon slags utländskt påbrå med bruna ögon och mörkt vackert långt hår och sen och otroligt vacker och så, vackert leende så att det, oj. Den mannen som får henne, åh gud. Åh gud, att få älska med henne, vilken sagolik dröm. Bara parfymen och hennes värme och doften av hennes hår. Och målade naglar och läppstift och ögonen så vackra. Oj, oj, oj, så fin hon var. Det var absolut bland det vackraste jag någonsin har sett i hela mitt liv alltså. Enastående vacker. Och jag fick liksom Magdalena i huvudet bara när jag såg henne så här. Oj, Magdalena. Men det finns alla typer av tjejer egentligen. Det är tjejer som är fula där uppe va. Kortklippta med glasögon till exempel. Och snusar. Det kanske de har en kort kjol vet du, så man ser något troligt där. Oj, oj. Män tänger på olika saker alltså. En del vill ha tjejer med små rumpor och stora rumpor och små tuttar. Smala tonårstjejer som man kan räkna revbenen på dem. Och små flickor. Och lilla Ringo tungkysser mamma nu. Ja, jag vill få skratta ibland så jag brukar besöka den här Katrin Zeta. Och jag vet att hon är väl halvjudinna någonting. Hon började röka när hon var 12 år men så slutade hon ju sen. Hon är ganska rolig faktiskt. Det blir något missfärgat också när man filmar här. Så här ser det ut här på vallplan och jag skulle alltså kunna slänga de här kortbyxorna. Om det nu är Adidas någonting då. Nu får jag i alla fall lite färg på benen också, den här kortbyxorna så här. Ja, det var tragiskt i alla fall med Magdalena att hon var knivskuren här i Sverige. Och hon fick låna pengar och fixa till det där senare. Och när jag träffade henne så var hon knivskuren mellan brösten utav en före detta kille. Du ska inte ha någon annan man. Och jag minns en mycket hemsk sak. Magdalena och jag, vi var på Skansen. Vi var nere i Kalmar också. Och bodde på Frimurarhotellet och så slottet och Ölandsbron. Vi skulle egentligen träffat Kim Blomqvist och de där killarna, men vi kom lite för sent. De hade en manifestation i Nybro där. Men skitsamma. Vi åkte tåg. Magdalena var också ute på Vega en gång faktiskt. Från en lördagsförmiddag till en söndagskväll var det väl. Och Kalmar var ju lördag då till måndag morgon i Kalmar. På Vega så åkte vi pendeln ut och åkte i den sista förhytten på en gammal X1. Jag låtsades att jag tog henne bakifrån där i förhytten. Och så stod hon så här, Och så mötte vi någon pendel också när jag stod så här liksom och låtsades ta henne bakifrån. Jag tog henne bakifrån i köket en gång i Märsta där. Då hade hon en lång klänning, men den drog jag upp. Så lutade hon sig framåt, sen drog jag ner trosorna. Hon var så knivskuren så att jag fick bara se halva henne. Det var alltså en katastrof för mig, för hon hade ju stora. Men hade hon inte varit knivskuren så hade det varit någonting helt annorlunda, fast jag hade två vackra kvinnobröst. Så att det var någonting fruktansvärt tragiskt, både för henne och för mig, att bara få se halva henne, va. Det var en katastrof alltså. Det var mycket djupt tragiskt. Vi handlade i alla fall ute på Vega där. På Magnum tror jag det var. Sen fick vi bära alla matpåsarna hela vägen till Nordenskjöldsvägen. Det var innan de sålde det där huset, för gubben var ju död då. Så stekte de pannbiff också. Jag kan berätta också så här att vi hade ju samlag då. Det var våldsamt upphetsad var i alla fall. Och hon jobbade i alla fall på där, och sen skulle hon ju kliva på. Rullgardinen åkte väl ner. Men när vi var klara med det och hade älskat. Ytterdörren var öppen. Vet ni vem som kom in bara liksom i stugan så här? Anders Sten och Marie Sjöstedt, va? Alltså Sverigedemokraten Anders Sten, som sen blev Sverigedemokraten Anders Sten från Haninges avdelningen där, och Marie Sjögren som sen gick över till ND. Och Marie Sjögren var ju mamma till Thor Pålsson, va. Och en katt kom. De trodde liksom att mormor var där ute, va, min mormor. Så tänkte liksom, fasen också, låste vi inte dörren. Men som tur var så var vi var färdiga alltså med vårt samlag. Om de hade kommit in liksom när vi ligger där, och ni förstår. Ja, Magdalena var en enastående kvinna. Som hade blivit knivskuren så fruktansvärt. Jag fick låna 2000 av mig. Och jag fick tillbaka det också. Sen hände en annan mycket konstig sak en gång. Jag hade pastor i Stante också i Märsta. Det kommer alltså 5000 i ett brev, maskinskrivet brev utan avsändare. Och det var gamla från 60-talet, va? 1965 med Gustav Vasa på. Och då hade jag liksom förlorat mitt arbete. Jag var avstängd från A-kassan. Om jag minns rätt så var jag avstängd från A-kassan. Eller hur var det nu då? Jag hade alltså inga pengar, va? Sen fick jag tillbaka 6000 på skatten. Någonting sånt där. Sen fick jag 6000 från Trygghetsrådet. Och så fick jag 5000 anonymt i ett brev. Och eventuellt så var det hon. För jag frågade henne, Magdalena, om det var hon som hade skickat 5000 till mig. Och så sa hon det, att det låg i ett kuvert. Så att hon hade ju lovat att hjälpa mig ekonomiskt. När vi var ihop så var hon knivskuren och hennes näsa var lite sådär, lite krokig. Men hon var rätt fin i alla fall sådär. Och på Vega skulle hon göra sig hetsa upp mig då, så att hon hade högklackade skor. Strumpor med strumpebandshållare. Och en superkort kjol. Hon var så knivskuren så att man fick inte se någon bröst. Då trippade hon in där. Men, då sa jag så här. Men det har ju gått en maska på din strumpa, så en reva hade det gått, va? Ja, det var konstigt, så hon, för de var helt nya. Så att det hade gått sönder, de där strumpbyxorna hon hade köpt. Jag minns i alla fall en gång. Då hade jag kommit igång med datorerna. Eller kanske den första datorn, eller om det var den andra. Och jag kanske inte hade lärt mig så mycket, men jag hade i alla fall en dator, eller om det var två. Och började så smått lära mig lite grann i alla fall om internet och såna här saker då. Hon tyckte att jag diskade väldigt dåligt. Då sa hon så här, du kan gå in till din dator, sa hon. Nu ska jag fixa i köket här, för du kan ju inte diska ordentligt. Hon brukade stanna ungefär i 3 timmar varje gång. Hon har gjort kurser på Stockholms universitet också där. Hon gick på den här medialinjen, vad det nu hette där. Hon delade ut flygblad också en gång för nationell solidaritet, som det blev ett jäkla liv om. Och även när vi var i Sigtuna en gång och delade ut flygblad för Hembygdspartiet, så blev det ett jäkla liv. Med tidningsrubriker i Uppsala Nya Tidning. Men, vänta nu. Magdalena hade en lång klänning på sig. Och när hon hade hållit på och diskat i en timme i köket. Och jag liksom bara skulle sitta vid datorn och hade en kvinna i köket, va. Då kände jag bara att jag måste in i henne. Så att jag tog henne bakifrån i köket. Men hur det var i alla fall, så lämnade hon ju Sverige och flyttade ner till Kroatien. Fixade till alltihopa där. Ringde mig i 3 år. Och hon skulle komma tillbaka till Sverige och vi skulle börja om igen. Hon hade fixat sina bröst. De var jättesnygga. Du ska få se hela mig. Hon hade köpt en sån här topp, som det hette. Hon hade bokat in ett flygplan. Avbokat ett flygplan. Och sen när jag sitter i en lägenhet i Säter. Den första lägenheten som var så här liten. Då ringer hon, vet du, på kvällen var det ju. Eller jag lyssnade av den. Då sa hon så här: jag ringer om en timme, sa hon. Så ringde hon. Klockan 21 på kvällen. Då sa hon så här: jag är i Helsingborg. Hon hade inte varit i Sverige på 3 år. Då hade hon åkt i en bil över hela Europa. Så sa hon så här: kom ner till Helsingborg. Nej, det går ju inte, så. Så sa hon så här: jag vill träffa dig så fort som möjligt, sa hon. Och så tänkte jag, nu har det gått 3 år. Det var alltså 2003. Vi hade inte sett varandra på 3 år. Efter 3 år så skulle hon komma tillbaka från Kroatien till Sverige. Och vi skulle börja om igen. Hon hade haft en liten, affär där nere. Magdalena hade haft en liten butik. Någon slags affär av något slag. Som tyvärr inte hade gått ihop. Hon hade fått stänga den. Men nu skulle hon komma tillbaka till Sverige och vi skulle börja om igen. Och nu var hon i Helsingborg. Sen gick det bara några veckor. Då säger hon så här på telefonsvaran då, på mobilen. Att hon och hennes son och hennes mamma hade flyttat ner till Kroatien. Och jag kommer höra av mig mycket oftare nu. Då tänkte jag bara, men herregud. Här har hon ringt i 3 år från Kroatien. Och fixat alltihopa, va. Bröst och gjort plastikoperationer och allting som har kostat. Efter 3 år. Och sen lämnar hon bara Sverige och flyttar ner till Kroatien. Ja, det var så rörigt, va. Men jag insåg liksom att nu har jag förlorat Magdalena helt och hållet, va. Vad var det för mening med att hålla på att ringa mig i 3 år? Så att hon bad om förlåtelse för det en gång faktiskt. Jag sa att du ringde mig i 3 år, sa jag. Och sa att du skulle komma tillbaka till Sverige. Vi skulle börja om igen. Och ja, jag fick tillbaka dina pengar i alla fall. 2008 hände en konstig sak. Jag hade duschat en söndag. Och kommer ut i köket. Sen går tillbaka igen där i badrummet där i Märsta. Så ligger en liten papperslapp där upp och ner. Och så står så här: min allra älskaste vän, står det. Då tänkte jag, vem fasen är det? Okej, det var ett mobilnummer som jag ringde upp och där kunde man höra Magdalenas röst. Men jag vet inte vad den lappen tog vägen. Det är omöjligt att komma ihåg vad den tog vägen, den lappen. Jag har ju slängt så otroligt mycket i Märsta under många år innan jag flyttade upp hit. Jag har slängt systematiskt massa saker och kläder som man inte kunde ha. Och jag har slängt tidningsartiklar. Det var ju hela sopsäckar fulla med gamla gula artiklar som man hade sparat för radioverksamheten. Med olika pressklipp och grejer. Och jag har slängt enormt mycket, så att hennes nummer försvann ju sen någonstans. Men i alla fall så fick vi kontakt med varandra. Hon hade varit på min dörr. Och jag var hemma. Men tyvärr så ville hon inte komma in till mig och prata en stund. Jag fick hålla om henne lite grann. Men alltså, sen råkade hon illa ut där nere också. Men det hade med spriten att göra. Han var tvungen att sluta med den här alkoholen. Och sen har det tydligen blivit bra. Jag flyttar ju också, så att jag har ingen som helst kontakt med Magdalena. Och jag får alltså väldigt massa svar från en kontaktsida här. Och jag ska i alla fall försöka ha telefonen igång. Det är klart, man kan ju inte säga att en tjej ska ringa om inte telefonen är igång, va? Här är det varmt och hett, kan jag säga. Här är vi på produktionsområdena här. Här har man gallrat här. Sveaskog. Vi har den 7 juli då, 2013. Och jag är i alla fall glad för en sak, att den enda tekniska fadesen som inträffade på en sändning mellan 17 till 18 live från Långsyttan till Stockholms närradio, det var en överstyrd mikrofon. Men efter ett litet tag så var jag tillbaka igen. Och då lät ju mikrofonen mycket bättre. Man sitter tämligen nära mikrofonen och drar på alldeles för högt, va. Så att det var en överstyrd mikrofon som var den enda fadesen som jag kan komma på. Och sen när man kör live från ljudkortet där, då ska man nämligen koppla bort den här equalizern som sitter på Winampen. Man ska köra utan equalize. Så först var det equalizern då. Den drar ju ner ljudstyrkan kraftigt, men i gengäld blir det mer diskant ljud. Men koppla bort diskanten helt enkelt. Så efter ett tag så kopplar jag bort diskanten och kör det. Då blir det så här tryck, ljudtryck. Ös och kraftig power. Och så kör man alltså utan equalizer helt enkelt, va. Och så var det en överstyrd mikrofon. Nästa lördag kör jag bara med 18-18.30. Och det finns olika varianter här. Jag kan ju till exempel, nu hade jag ont i halsen igår. Och Rami var upptagen på Skype, så att det blev inget Skype-samtal. Och jag hade ingen lust med något telefonsamtal ifall det var någon som ringde då. Så tappade jag bort min kopplingston också på IP-telefonen. Sen var den tillbaka igen. Men ibland är det så att telefonen är helt död helt enkelt. Så den är helt död, telefonen. Det finns ingen kopplingston helt enkelt. Så att det är mycket att tänka på. Det är mycket att tänka på. Det är väldigt mycket att tänka på. Och jag lyssnar mycket, mycket med hörlurar också i lägenheten. MP3-spelare och trådlösa hörlurar också. Jag såg den här Dragan till exempel här nu. Han lämnade ju SD, va? Dragan någonting hette han. Han drog sin här Norge-skämt här. Den här glödlampan, ni vet. För man får absolut inte skämta om Somalia nu. Aha, okej. Vi får inte skämta om Somalia, för då ska vi dömas till straff av något slag. Låt mig bara säga så här. Det är i Sverige alltså inte straffbart att säga. Till exempel Magdalenas man hade en alkoholproblem under en period på några år. Men sen hon hotade att lämna honom och flytta tillbaka till Sverige. Och den här mannen känner ju till mig. Så att han var ju tvungen att sluta med sitt sprit. Han kallade henne för den svenska horan. Och i Sverige så kallas alltså invandrare. Det finns vissa invandrare, inte alla. Det finns ju alla typer av invandrare. Det finns ju de som är hur fina och skötsamma som helst. Som har kommit till Sverige som bara jobbar. Kanske har flera jobb. Har startat företag. You name it, va? Hur fina och skötsamma som helst. Och så finns det värsta avarten. Det förekommer i alla fall exempel på invandrare som kallar. Till exempel i skolorna. Jävla svennebög. Svenska hora och alltihopa här. Och svennejävel. Ja, de blir hånade för att de är svenskar helt enkelt. Och det är inte straffbart. Om man anmäler invandrare för att de kallar en för... blir kallad rasist till exempel, det är inte straffbart. Om man invandrare kallar en svensk till exempel för svennehora och svennejävel och sånt. Det är inte straffbart. Det är alltså en förolämpning och nedsättande omdöme om en svensk. För att på grund av deras etniska tillhörighet. Och därmed skulle det omfattas av lagen om hets mot folkgrupp. Men det är inte straffbart att håna och förnedra en svensk. På grund av deras ras, tillhörighet och så vidare. Nej, ras står det inte, va. Men till exempel ordet rasist, va. Det bygger på att man hatar raser. Å andra sidan säger de så här, det finns inga raser. Så det är nog så att det finns raser. Eftersom det finns raser bland djuren. Jag skrattade en sak en gång, det var kaniner. Det var en tävling någonstans, jag tror det var i Stockholm. En tävling med renrasiga kaniner. Och de här kaninerna hade rymt, va? Och beblandat sig med vilda kaniner. Och därmed så var de inte renrasiga längre. Så finns det djur, man säger djurarter eller djurraser. Så måste ju också naturligtvis finnas ett fåtal människoraser. Det är ju bara så helt enkelt. Och man behöver ju inte hata alla och så vidare. Och man kan tycka att politiken är fel. Men det behöver inte vara fel på människorna som kommer hit för det. Men det här är ju helt vansinnigt vi håller på med. Man ser siffrorna från andra länder. Som Finland och så vidare. Det USA tog emot kanske 800 människor. Eller Finland tog emot några hundra. Och så kommer man till Sverige då, 42 000. Det är... Jag menar, var ska de bo någonstans? Var ska de bo? Vart ska de bo? Och vad ska de jobba med? Tusentals folk förlorar ju sina jobb. Och det finns inga bostäder alltså. Och så har man har rivit hus i Långsötta, man har rivit hus i Säter, you name it. Man måste ju dra åt och minska ner och anpassa. Man kan inte ta emot mer människor än man klarar av. Och det är bara inse att vi klarar inte av det här. Det är vansinnigt. Det kostar ju så enorma summor. Så snacka inte när vi drar ner servicen för gamlingarna och sånt. Vart pengarna tar vägen helt enkelt. Ja, det är varmt och hett i alla fall. Och det börjar nästan rinna och droppa under armarna på Gunnar nu då. Men det fläktar ju på rätt skönt också när man är så här i skuggan. Ja, jag tog mig upp helt. Det var den första livesändningen som det bara skedde ett enda litet tekniskt misstag. En kortvarig överstyrd mikrofon. Som jag sen var tillbaka med en bra mikrofonläge. Jag tror att telefonadaptern som är kopplad direkt till line-in, det låter inte bra helt enkelt. Däremot om man kör på netradion.tk och gör tekniska tester som jag gör ganska ofta på kvällarna. Det kan förekomma ibland. Då låter det bra när man ringer upp fröken ur. Faktiskt, då låter det bra när man kopplar till ljudkortet direkt. Vi ska ta en svag signal i alla fall från den här förförstärkaren och sen... Hör det låter på lördag klockan 18 där nu att ringa upp fröken ur. Låg signal. Och sen börjar jag höja upp. Men jag kan garantera i alla fall en sak. När telefonadaptern är inkopplad så blir det alltså litet, ja, en stark litet brummande ljud som uppstår. Och där finns ett alternativ att vi kör med en högtalartelefon. Då blir det istället ganska burkigt ljud. Alltså ett burkigt. Det blir ett burkigt ljud, va? Men man hör ändå vad man säger. Och sen till exempel när man intervjuar folk på telefon så ska man inte ha massa dansbandsmusik i bakgrunden som jag hade en gång. För att det är väldigt mycket musik här. Och just nu så är det mycket pausmusik också, men det är ganska sköna låtar. Ja, jag får börja sova med öppet fönster känner jag i lägenheten, i mitt sovrum. Det är öppet i sovrum nummer 2 är öppet och sen är det öppet också på balkong mot balkongen. Så att nu ska jag inte stänga fönstret i mitt sovrum utan det får vara öppet på natten. Det var det värsta jag någonsin har sett den här filmen från soprummet i Långsötan en gång där för några år sedan. Det var en soffa, det var enormt med soppåsar, det var det värsta jag någonsin har sett. Men det har också under min tid i Långsötan varit ett antal gånger, det har varit sett för jäkligt ut i det här soprummet alltså och luktar illa. Fruktansvärt alltså, hur man kan bete sig så i ett soprum. Det är någonting man borde ta kontakt med Sverigedemokraterna om, att Sverigedemokraterna lägger en motion om att, ja, jag vet inte hur Sverigedemokraterna ställer sig till den här lagen om hets mot folkgrupp, men om nu den här lagen ska finnas till överhuvudtaget så måste ju Sverigedemokraterna påpeka att även den svenska folkgruppen ska det i så fall vara straffbart att förolämpa och skymfa. Svennejävel, svennehora, svennebög. Det betyder helt enkelt att man är en svensk jävel. Det är nedsättande mot den svenska etniska folkgruppen. Nu har jag också så här ett program på B- och C-datorn för att läsa e-böcker också. Ett speciellt program faktiskt. Du såg på gammal svenska där. Man kan ladda ner. Det är olika format då. Så att nu är jag här på den här vändplanen ett tag. Och tack vare kameran så får vi både filmer här och vi får inspelning här med mikrofonen här. Det sitter små öppningar här. Det måste sitta någon liten mikrofon. Man kan inte bara sitta inne i en liten trång lägenhet, för det är mycket trångt i det. Jag får ju knappt plats själv. Jag skulle aldrig få plats på en tjej och sen en massa småbarn eller alltihopa. Det får inte plats, vet du. Det är så trångt i lägenheten. Jag skulle verkligen behövt en fyra faktiskt. Och man kan inte bara hålla på att sitta inne i en varm, trång, mörk lägenhet. Man måste få komma ut också. Faktiskt. Nu har jag sovit så tungt här. Och vissa dagar så är det konstigt väder, va? Det var ju fredags, var det gråmulet. Då gick jag bara ner och kollade min brevlåda, vet du. Hoforsbladet tar ju nu ledigt också. Under sommaren. Ja. Jag jobbade i alla fall 26 år på Stockholms central. Jag måste ringa upp fröken Ur i alla fall på lördag och se hur det låter på telefonadaptern där. Det får absolut inte bli överstyrt, men signalen är mycket stark, så att det kommer alltså bli någon slags brummande ljud som inte går att få bort, så att säga. Det får man leva med. Det är en sån stark insignal. Men man får vrida på de här reglagen och ställa dem lågt. Och det som låter bra på netradion.tk kanske inte låter bra på Stockholms närradio, va? För det här är de andra system som tar emot signalerna. Nu fläktar det på rätt bra faktiskt här. Och det var länge sedan jag var här uppe i den här änden utav skogsvägarna. Och idag så blev det den här skogsvägen och den här vändplan. Jag var ju tämligen trött idag. Och så var jag ju väldigt magsjuk helt enkelt. Mycket magsjuk var jag, svårt magsjuk och sånt. Men jag lyckades i alla fall ta mig ut idag. Och det fläktade på rätt bra. Man kan ju glömma allting, man kan ju glömma 26 år på järnvägen kan man ju glömma bort. Man kan glömma bort flickvänner man har haft då. Att man haft en radiostudio i Hägersten och alltihopa. Man kan glömma bort alltihopa det här, va. Strunta i det och inte tänka bakåt. Men det räcker med att man sitter vid en dator och ser man en del utav alla dessa gamla bilder helt enkelt. Och då talar vi om en otrolig massa bilder från mitt gamla liv. Hundratals bilder alltså. Enormt bilder. Så att ja, man kan glömma bort allting och strunta i det, va, men det går inte heller att göra alltså. Så att det här måste vara den varmaste dagen hittills här i Långsjötan. Nu är på en värmplan här då. Faktiskt. Och nu har jag ett program också. Jag hade väl igång den bärbara datorn här en dag också. Kylplattan är väldigt bra där, det är en stor fläkt. Nu kommer jag köpa in också bordsfläktar också här så småningom. Gjort i ordning plats och utrymme här för att ta emot fläkt som går in i gallret här på datorerna. Får köpa en i taget. Jag ligger lite grann minus här just nu. Jag har inte fått någon kontakt med David Duke på ett tag här. Och jag ska ju fråga om han kan hjälpa till med pengar här. Det går ju något snack om att han hade förskingrat pengar också han hade fått. Men om han har möjlighet att hjälpa till lite ekonomiskt här. Och nu hade vi alltså 25 år på Stockholms närradio. Och det gick ut den här formalia också två gånger. Och det var en överstyrd mikrofon. Och sen kom jag tillbaka med en bra mikrofonläge. Så att det visar jag. Ställer man det rätt. Ställer man det fel så låter det inte bra. Men då kan man reparera och komma tillbaka med mikrofonen i bra läge. Och jag hade alltså ont i halsen och sånt. Så att om det var kanske någon eller flera som försökte ringa där. På lördagen så tog jag inte emot något telefonsamtal. För att jag hade ont i halsen helt enkelt. Så att, ja, här är jag då, Berte. Vi kan ju inte glömma bort vårt gamla liv och flickvänner och alltihopa det här, va. Men nu koncentrerar vi oss på att nu är vi här. På den här vändplan som är många kilometer norr om Långsötan. Och här har man från Sveaskogs sida gallrat skogen. Så att det finns ju trän kvar, det är ju inte helt borta helt enkelt. Utan här har man spart. Det är väl granar också, va? Eller är det tallar? Gran och tallar, det är tallar det här. Ja, där finns en gran. Det mesta är det tallar. Så att här är inget kalhygge som det heter, utan här är det... Här har man gallrat helt enkelt. Ja, det är mycket minnen från mitt gamla liv och så vidare. Och det finns ju mycket bilder och så. Och filmer och sånt där nerifrån. Och jag har ju hunnit med en del här uppe också. Det har ju blivit en del cykelturer. Och en hel del bilder och filmer. Och upplevelser. Så det har varit en del mycket negativa händelser här uppe. Otäcka brev. Och hemsk e-post och sånt. Och jag var tvungen att försvara mig mot dessa anklagelser. Och jag gick med i hyresgästföreningen. Men när det är så otroligt tyst i huset, va, så hörs ju minsta musik. Så att jag får helt enkelt lägga musiken på en låg nivå. Och jag har tyvärr en del trasig teknik också. Faktiskt tyvärr har jag det. Jag har en del apparatur här som är trasig faktiskt. Eller halvtrasig. Redan från Säter så var det en del grejer som gick sönder. Men det är ju så att man köper billiga saker. Man köper såna här CD-växlare för 3 CD-skivor och dubbla kassetter och radiodel, va. Det håller ju inte länge som helst. Men jag åkte taxi en gång i Säter med en apparat jag köpte. Och så sa jag till chauffören att på kartongen där så stod det att det var tillverkat i Kina, va. Och så sa jag till honom. Men man tänker ju inte på kvalitet, man tänker på Kina, va. Men de här kända företagen lägger ut produktionen i de här lågprisländerna. Så här är det mycket varmt och det här är säkert den absolut varmaste dagen hittills. Men som tur var så blåser en hel del så att det fläktar också. Det är inte vindstilla. Men det är en hel del blåst också. Nu fläktar det på här. Så det går lite runt här. Och vi har den 7 juli 2013 och tack vare en kamera här så fick jag lite filmer och lite ljudinspelningar också med mikrofon. Så att det är jobbigt det här. Jag kände liksom att jag vill inte sitta i lägenheten idag, utan jag måste försöka ta mig ut. Och så kunde jag fylla på vatten väldigt fint också i någon rör här som rann. Jag kan ju se hur det blåser i håret också här. Det är ganska kraftiga vindar här. Jag ligger lite grann på minus här, men inte så jättefarligt. Det är ingen katastrof. Jag har några sparkonton som växer också här. Så när jag blir gammal så ligger jag någonstans för närvarande på 2 till 2,5 miljoner kronor med kapital som väntar. Och sen sparar jag pengar varje månad också. Det sker automatiskt det där. Så att även om jag ligger lite minus nu så är det inte så jättefarligt, men jag ska se om David Duke kanske kan hjälpa till med några bidrag till oss. Faktiskt. Det är helt enkelt otroligt varmt. Och så ser man berg långt, långt, långt borta som ligger som ett is. Det är på man skulle dra ner byxorna här. Om man vågar sig på det. Ska man nog kunna... Då gör vi det. Där, nu är vi helt nakna då. Nej, det finns inga människor. Vi ser. Så nu är jag ju faktiskt naken. Men det är ingen som ser mig. så att nu är jag helt ensam här. Vänta lite grann, jag ska kissa också. Georg Lindbergs programledning var ju som vanligt brömljud. Som väl hörs i vissa lägen faktiskt, det där berömmandet. Ja, det var trasigt som vanligt, det går till och från. Det har hållit på nu i så många år det här brömmande ljudet. Faktiskt. Att, den brömmade och lät dåligt. Hans radiolänk var inte heller bra. När det blåste och träden stod i vägen. Sen försvann ju två träd, men det var ändå brusigt och sånt. Och svag signal. Så att den är helt trasig, den där radiolänken han har. Sen när han åkte in på sjukhus var vi tvungna att se till att vi skaffade ett annat system. Som inte SD körde på. Och det var helt enkelt så. Att vi började med FTP-filöverföring. Och jag hade kunnat suttit nere i Märsta också och kört via FTP eller livesändningar. Men jag har inte, kan man säga, inte fattat hur man gör och sånt. Men så har jag kommit igång här, men det har ju varit en del tekniska misstag som ni har hört när man kör live. Det har låtit ganska så illa ibland. Det erkänner jag verkligen. Nu var det bara ett misstag med en överstyrd mikrofon, men jag var ju tillbaka med micken efter ett tag och då sa jag så här att jag hör att mikrofonen blir överstyrd. Vänta lite grann. Tänd upp låsan fint där, vänta. Fast nu är jag faktiskt naken här. Och det fläktar här. Står i skuggan här och det gäller att hålla sig i skuggan helt enkelt. Så att nu har jag tömt på låsen också. Så att Georg Lindberg kan inte snacka, för hans programledning har varit under dessa år, sedan 80-talet, så har hans programledning varit dålig. Och till och från så har den varit trasig, va, och brummat. Och radiolänken var inte alltid bra den heller. Och jag är inte någon utbildad ljudtekniker alls. Jag är bara en privatperson som gillar det här med radio. Och höll på med mycket med komradio och Scania. Jag pratade i komradio på järnvägen också. Så att tyvärr så har det varit en del tekniska missöden. Det har inte låtit helt bra och ibland har det varit ren katastrof ljudmässigt, va. Så tyvärr alltså så har man klantat till det. Men som ni hörde när jag kom in i mikrofonen för andra gången, så sa jag ju det, att jag hörde att mikrofonen blev överstyrd. Och så sitter man väldigt nära den också, va. Så det är en bra mikrofon det där. Men det är lätt, den är så stark signalen där, så att det är lätt att ställa den. Det är flera olika inställningar som måste kollas och dubbelkollas och sånt. Så det är inte bara en regel, utan står det fel så blir det tokigt alltså. Equalizern ska man koppla bort på vinampen. Och stereomix ska stå i högsta läget, va. Och sen ska man ställa in för soundcard som är input på vinampen. Man ska lägga det också i monoläge. Ställa in i monoläge helt enkelt. Ställa in i monoläge. Equalizern ska bort. Monoläge. Ser du mix på högsta. Och det är mycket att tänka på. Vi ska testa nästa lördag då och ringa upp fröken ur. Från en ganska svag signal och sen kan jag höja upp henne. Hon får inte komma in så där överstyrt alltså, som det har varit. När Kent Andersson skulle ringa in förra lördagen. Skype-samtal vet vi att det funkar. Och då lägger ni till mig på en kontaktlista där på Dalagunnar. Även Radiogunnar går bra. Men Dalagunnar ska det vara. tvungen att ringa sådana här provsamtal också. För att se att det fungerar. Det är mycket med det tekniska, men vi lämnar väl det lite grann så här. Jag står i skuggan och pratar. Och jag kan inte glömma bort mitt gamla liv och sånt, utan det är skönt att det är över. Vissa saker är skönt att det är över. Efter 17 år i Märsta så kom jag bort ifrån helvetet. Och dessförinnan så bodde jag ju uppe i Almunge, va? Så att det var ju ännu värre att bo när man jobbade på Stockholm central. Det var en tjej som höll på med mig i Uppsala där, men det gick åt helvete med henne där, så att då hamnar man på landsbygden i Almunge liksom, och det funkar ju inte alls, va? Så att jag skulle ju aldrig ha flyttat till Uppsala. Det var ett stort misstag faktiskt. Jag gjorde militärtjänstgöringen där också. Så att Uppsala var ett riktigt misstag, tyvärr. Jag skulle aldrig satt min fot i Almunge alltså. Och jag insåg ju det ganska snabbt också, att här kan inte jag bo kvar. Så jag såg en annons från Sigtuna hem helt enkelt, som bjöd på hyran också under några år, som förlängdes också. Så att, sen fastnade jag i Märsta i 17 år. Trots hur det var att bo där, med tanke på vissa saker. Och så efter 17 år så lämnade vi Märsta. Den 29 oktober 2011. I en 32 kubikmeter stor lastbil. Lasse Gustafsson. Och så var det en kille till, vad han hette. Han körde en sån här gasbil med gas. Ja, och så jag. I en förarhytt. Så att jag är evigt tacksam till Lasse Gustafsson faktiskt. En gammal kompis från Vega-tiden från 70-talet där. Lasse var bara 12 år när jag träffade honom. Han har nu fyllt 48. Och han bor ju i Alby också. Lars har ju haft ett antal tjejer. Han har bott på en otrolig massa platser. Fast han har hamnat på tredje våningen i Alby. Man ska heller aldrig bo så att man har grannar ovanför sig faktiskt. Och det hade jag inte sett det faktiskt. Hade jag inga grannar ovanför och inte här heller. Man ska aldrig någonsin ha grannar som bor ovanför en. Så att mitt tak är här. Och så hör man hur grannen går omkring med sina skor, alltså ovanför mitt huvud så här. Det fick jag lyssna på i Märsta. Så att Märsta var hårda år. Och man skulle kört med såna här hörlurar och sånt. Faktiskt. Men åt helvete med Märsta, och jag kommer aldrig sätta min fot i Märsta och aldrig sätta min fot i Stockholm och sånt, som ni förstår. Utan nu är vi här. Och här ska vi vara. Och jag får vara försiktig också när jag spelar musik och sånt. Så därför blir det mycket att jag lyssnar med hörlurar. Och lägger musiken som hörs i lägenheten på en mycket låg nivå numera. De här tanterna är hyperkänsliga alltså. Värre än talibanerna. Så det här var Gunnar mikrofon och filmkamera och sånt. Och så får vi ladda den här MP3-spelaren sen då. Jag har till och med lite naken ett tag också här. Men jag vill inte bli biten i snoppen utan någon sån här insektsdjur. Jag kan inte garantera att det kommer bli perfekta sändningar när man kör live. Utan det kan bli att det från en överstyrd mikrofon till ren katastrof. Och jag kan inte garantera att det blir att det låter tokigt helt enkelt. Men jag menar det att jag testar till exempel ibland tekniska tester på netradion.tk. Och ändå blir det tokigt när man kör live på 88 MHz. Och tycker det som låter bra på testerna där på netradion.tk, det borde ju låta bra på Stockholms närradio också då. Ja, den längsta cykelturen hittills i år i alla fall, det var ju då Stjärnsundsvägen. Och där fattades ynka cirka 3 km för att komma fram till Torsåker. Det kanske var ungefär 4-5 km fram till järnvägen. Men jag var mycket nära i alla fall Torsåker, men det var inte skyltat va. Och jag kände liksom att nej, nu vänder vi om och så kämpar vi hemåt igen. Och det var ju periodvis väldigt grått och mulet då. Och jag fick upp en jäkla fart och det fläktade i vindarna. Och här fläktade det på rätt bra också faktiskt. 7 juli då, 2013. Och det är en bra mikrofon också som sitter på den här filmkameran faktiskt. Den första digitalkameran jag köpte, den är Märsta, den gick sönder. Den gick alltså sönder. Det blev en spricka i glaset där. Och egentligen borde jag ju klippa mitt hår faktiskt, men nu gör jag inte det. Faktiskt. Jag har aldrig någonsin i hela mitt liv haft så långt hår. Och jag har ju faktiskt varit periodiskt också skinhead långt tillbaka. Med svarta kläder och Sverigemärken och grejer. Det var en taxichaufför som tyckte jag hade mycket märke på med screwdriver och svartkläder och grejer. Ja. Och i Hegersten så var det skinnskallar som var i studion där som var efterlyst av polisen. Och Claes Lund bredde hål i mattan. Och livvakterna till Leif Larsson viftade med knivar. Och sen ska jag inte berätta en annan sak heller. Jag kan ju inte avslöja allt. Så nu är jag på en liten vändplan. Och nu har jag i alla fall byxorna på mig igen här. Och Sveaskog har gallrat här. Det är inte kalhyggen utan det är gallrat helt enkelt. Man har spart ren här. Och nu lär jag bli solbränd igen. Det är en trollslända där. Så att man kan använda en filmkamera för att få fram en mikrofonljud. Och sen har man ett program som gör om det hela till, från AVI då, till MP3. Antingen uppdelat eller som en ljudfil. Ja, då är Radio Länsman har kommit tillbaka nu då på exponerat. Nu ska man ha ett program till. Och sen vill det här länsman som inte vill säga vad han heter. Vill han ha lite ledigt. Han vill ha lite semester. Och det kan han ju få. Eventuellt troligtvis 3 veckor. Så försvinner länsman från radion. Eller från. Det är ju inte radio egentligen. Man använder inte sändare. Internet är mycket bättre än radiosändare. Jo Lindberg pratar bara om sändare och sändare. Alltså olika effekter. Han pratar om mellanvåg och grejer va. Men det finns ingen som lyssnar på sånt skit. Det är bara skrap och knaster. Interferenstoner och allting. Det händer förvisso att det finns en del stationer faktiskt. Faktiskt som är väldigt starka. Jag fick till exempel in i köket igång en spansk station. Som ju hördes hyfsat bra. Signalstyrkan gick ner ibland. Men de pratade engelska där. Så det var troligtvis den spanska statliga radions engelskspråkiga program. Och det är mycket viktigt det här tycker jag. Nu har inte Sverige kvar det. Jo, man har alltså, men det är inte producerat speciellt för Radio Sweden. Utan när man lyssnar på Radio Sweden International och hör de svenska halvtimmarna där. Då är det program, då är det inslag som är hämtat från Dagens Eko och sånt. Förut så hade man speciella program. Och en hel redaktion som gjorde program för Radio Sweden. Fast för vissa kan man höra alltså när de pratar svenska där. Och även Radio Sweden ligger också nu på internet. Ja. Men alla närradiostationer i Sverige hörs inte på internet. Det finns närradiostationer i Sverige som inte hörs på internet. Så där är man beroende av själva sändaren helt enkelt. Radio Vallentuna försvann ju också till exempel. Jag minns att innan de försvann, eller innan de dök upp, så kunde jag höra Sona Sundbyberg närrådde faktiskt. Och jag vet inte om Percy Brunström sänder på Sona sändaren fortfarande på 97,3 MHz eller om han lever och sånt. Han var också inlagd på sjukhus. Och som ni hör så svamlar ju Georg Lindberg svamlar ju mycket och han är gammal och han är sjuk och han kommer knappt ut. Han kommer knappt ut från sitt hus nu. Han har dålig balans och är rädd för att ramla omkull. Och när han ramlar omkull så kommer han inte upp. Och läkarna hotar med att när han ramlar omkull. I Jönköping hade man en restaurang vid sjön någonstans där. Det hade någonting häftigt klockan 2 på nätterna. Det var stora högtalare va. Det var en sjuksköterska där som inte fick sova. Hon skulle gå upp klockan 5 på morgonen. Och i Märsta var det sånt otroligt oväsen på flyget hela dagarna. Så man blev helt vansinnig. Det var ett oväsen så att man kan inte öppna ett jävla fönster alltså. Stänger man balkongen då brann man upp så varmt och hett det. Och grillrök på gården va. Grillrök på gården. Ja. Och skjutbanor och militär verksamhet alltså. Och grannar som höll på det där lyhörda huset va. Här hör man ju inte en människa än som spolar en toalett alltså. Tanterna är hur tysta som helst. Så att, ja, jag får spela musik så att jag liksom kan uppfatta musiken, men det får liksom inte vara mycket mer än så. Jag hör musiken lite grann lagom sådär. Och när jag duschar och sånt så är musiken avstängd också. Och det finns ingen bas och sånt, den är också borttagen. Men det är lite otur egentligen. Håller man på med så mycket tekniska apparater och högtalare och radioapparater och musik. Tusentals med CD-skivor, vinyler och sen MP3. Fyra datorer liksom, och sen får man inte spela musik, va? Så det är mycket det här med hörlurar som gäller och låga volymer. Det finns också en hel del som inte jag vill ska höras i lägenheten heller. Ja, texter kanske som inte jag vill att folk ska höra. Jag menar, jag drar inte på ett naturligt till exempel här. Ja! Jag vet mina rättigheter, jag är med i Hyresgästföreningen. Så att mig ska man inte jävlas med. Jag har jurister som backar upp mig och det finns inga bevis heller än så länge. Jag spelar högt att om det kommer någon som hör det där. Än så länge så är det bara folk som påstår saker. Ja. Högsommar då, 7 juli 2013. Och här kan man ju snacka om stormvindar, det blir ganska högt upp också. Ganska högt upp. Faktiskt. Och det gäller att hålla sig i skuggan också här nu. Så mycket som möjligt. Och på lördag har jag 18-18.30. Då kommer telefonadaptern in och det kan då uppstå ett något slags lite brummande ljud som inte går att undvika. Då ska vi ringa upp fröken Ure och höra hur det låter. Och vara lite försiktig med hur jag ställer reglerna där. Så att jag hoppas att det kommer in svagt och sen kan jag försöka få upp någon regel så att det kommer lite högre. Jag vill inte höra det där katastrofljudet som var sist när Kent Andersson skulle ringa in. Och lägg till mig på Skype också, Dala Gunnar. Och ring gärna nu för telefonen kommer vara igång med er nu på kvällstid. 0225 60 143. Statistiken på Nätradion visar att vi var uppe på över 180 lyssnare på 2 veckors period. Sen gick det ner till 170 och nu har vi dalat ner till 160 lyssnare på 2 veckors period. På 48 timmar var det 22 lyssnare och som var unika. Men varje lyssnare är och varje lyssnare kommer in flera gånger. Jag kan säga så här att jag tror inte den här statistiken stämmer. Därför att du kan ju alltså, det är när man går in på, jag har gjort om den här originaladressen till Shoutcheap och döpt om den då till netradion.tk. Det finns en originaladress där. Där måste man trycka på play. När man kommer in där och trycker på play, då registreras man som en lyssnare. Men sen har vi också en inbäddad kod och pop-up-spelare. Så finns det koder för att spela upp netradion.tk på sin egen mediaspelare. Och jag tror att det är så här att alla som kommer in på gunnar1.tk och som hör netradion.tk, den här inbäddade spelaren från shoutcast.com, de registreras inte på shoutcheap.com som är lyssnare, som de gör på netradion.tk. De som lyssnar med en egen mediaspelare tror jag inte heller registreras som en lyssnare. För antalet lyssnare måste vara mycket, mycket mer. Alla som besöker gunnar1.tk till exempel och hör, lyssnar automatiskt där med en inbyggd spelare som ligger på shoutcast.com, de tror inte jag registreras hos shoutcheap.com. För jag kan nämligen få fram en massa statistik och ladda ner och sånt. Utan det är rimligtvis så att alla som kommer in på gunnar1.tk hör ju också nasol.se till exempel också, och jag tror det är mediabloggen.1 till exempel, det finns ju fler, natsol.tk. Så att de andra adresserna blir inte registrerade som en lyssnare på shoutcheap.com. Och sen har man en egen mediaspelare så blir det inte heller registrerat på shoutcheap.com som en lyssnare. På den statistik som jag kan se för 48 timmar och så vidare och 2 veckor tillbaka, va? Utan antalet lyssnare måste vara mycket mer. Det måste vara flera hundra mer helt enkelt. Det stämmer inte det där. Uppgifterna stämmer så tillvida att de som besöker netradio.tk och trycker på play-knappen där, då registreras det på statistiken på det här företaget som jag betalar för, shoutcheap.com. De som lyssnar på via gunnar1.tk, pop-up-spelare, eller som lyssnar via en egen mediaspelare, de registreras inte på shoutcheap.com. Och jag kan förstå i alla fall rent tekniskt att antalet lyssnare måste rimligtvis vara mycket större. Och sen om folk inte lyssnar mer än några minuter, det är en annan sak. Tidsmässigt kan man inte säga, det finns ju folk som bara lyssnar minuter, en del kanske lyssnar flera timmar. Det finns ett antal länder också som är registrerade. De måste ha lyssnat via netradion.tk. Avlägsna länder, jag har ju dragit dem här nu. Så vi är uppe i snart 20 länder. Alltså man sitter alltså och lyssnar i Malaysia 29 minuter. Kamayaöarna och massa olika, Indonesien till exempel och Sydkorea. Och Mexiko har varit inne och alla möjliga länder och Kanada och alltihopa här va. Nu är det över 800 000 stationer som ligger på shoutcoast.com. Och om några år så ligger det alltså 1 miljon stationer där. Det kostar 108 kronor per månad. I 128 kilobits per sekund. Och en begränsning på 50 lyssnare. Så ser man statistiken så står det kanske 0. Det kan stå 1 och 2 och 3. Jag har aldrig sett att det står mer än 3 lyssnare. Men lyssnar man alltså via gunnarett.tk och de andra alternativa adresserna med sådana här inbyggd spelare. Lyssnar man via shoutcast.com, pop-up-spelare. Lyssnar man via mediaspelarna som finns i en dator. Då kan inte det registreras hos shoutcast.com. Jag tror att det endast är om man går in på den kortadress som jag har fixat till istället för originaladressen. Alltså den här netradion.tk är ju egentligen en omledd adress från en originaladress som finns på shoutcheap.com. Den är ganska lång och krånglig. Och när man trycker på play-knappen där, det är då man registreras i statistiken på shoutcheap.com. Och sen har man, om det är några hundra mer lyssnare och en del kanske bara lyssnar några minuter och sånt, det är ju valfritt då. Nu håller vi igång så länge vi håller igång här och man kan filma 25 minuter. Där har vi någon kråka utan något slag. Den här byxor på mig igen. Ah, det kommer någonting här, vi ska se. Ser ni där? Det kommer en till, vet du. Det kan vara två rovfåglar där. Ja. Det verkar vara två stycken rovfåglar faktiskt. Så att ska leta på trycket här. Det är några mörka grejer här. Jo, men jag överlever utan kvinnor och många av de här 120 svaren här tycker att jag har fina ögon och att jag är snygg. Men ett tag var jag kvinna så att jag fick ett svar från män som skrev att pussade mig och snygging. Jag vet inte varför, men nu är jag kvinna igen. Men, ja, det är korpen. Det spelar ingen roll att kvinnorna kontaktar mig för att de ringer ju inte upp mig. Så jag är tvungen att ha telefonen igång ifall det är någon kvinna som ringer och jag tänkte så här, om det skulle bli så att man sitter och sänder live till exempel. Och så kommer telefonsamtal på den här IP-telefonen. Jag tappar ju bort kopplingstonen också ibland, men den kommer tillbaka sen på kvällen. Att man sitter och kör live på 88 och ska ta emot telefonsamtal. Och så ringer en kvinna som har fått mitt nummer på en kontaktsida. Så kommer hon ut liksom på närradion och på internet istället. Ja, men det är så faktiskt. Jag har fått många svar från kvinnor under många herrans år. Ända sedan 90-talet va, kontaktannonser. Men än så länge har aldrig någon kvinna en enda gång ringt upp mig. Fast jag lämnar mina telefonnummer som jag har haft till massor av kvinnor som har svarat mig. Alltså, de ringer aldrig upp mig och de kommer heller aldrig någonsin. En enda kvinna kommer aldrig någonsin att ringa upp mig. Och därför så blir det aldrig någonting. Man kan ju aldrig få kontakt med en kvinna om en kvinna aldrig ringer upp en på telefon. Utan det är bara det här man har kontakt via internet. Och telefonen är ju död va. Men jag skulle aldrig säga när jag kanske varit ute och cyklat eller så. Telefonen är avstängd. Eller kanske röstbrevlådan är inkopplad. Eller att telefonen är bortkopplad. Att det inte har hänt kanske att någon enstaka kvinna har försökt att ringa mig. Det kan jag inte utesluta. Men det var likadant i Märsta, så var det ju bedrövligt dåligt med telefonsamtal, måste jag säga. För det mesta så var det aldrig, det kom aldrig någon samtal normalt sett. Magdalena ringde i alla fall några gånger fram till 2011 där ibland till mig. Och hon älskade mig. Ja, jag var så lycklig. Okej, hon är gift med en man i Kroatien och har barn och allting, va. Men ändå liksom, hon älskade mig. Och jag har ett bevis för det. Ett evigkort. Ett elektroniskt vykort. Det står så här. Det är för några år sedan. Det står så här. Jag älskar dig. Och jag älskar min man. Och jag vet varken ut eller in. Och jag vet inte hur det här ska sluta. Men kärleken till mig, den fanns där i alla år. Även fast hon träffade en kille. Det var nämligen så här att hon hade planer på att lämna Kroatien och komma tillbaka till Sverige. Och börja om igen och flytta ihop med mig. Hon hade planer på det. Men så träffade hon den här killen. Ja, vad hette han nu igen då? Milovan kanske. Ja, Tolevski tror han hette. Men jag måste säga Tolevski, va? Det låter ju inte alls kroatiskt. Tolevski. Milovan Tolevski. Tolevski, alltså det låter ju polskt, va. Och hon sa någonting att han hade ett stort företag, va. Och så var det 15 anställda. Han skulle även ha varit någon sån här religiös ledare för någon sån här sekt. För det var nämligen så här på något vis nu att när Magdalena hörde röster och nästan var döende. Och genom ett under överlevde en operation. Så blev nämligen Magdalena djupt troende, så att hon är mycket... Hon tror djupt på Gud. Och jag förstår henne. Jag förstår att Magdalena tror på en Jesus Kristus och en Gud. När hon nästan inte överlevde det hemska tumören hon hade uppe i huvudet. Hon är djupt troende. Hon ber till Gud och hon läser sin bibel. Och, ja, ni förstår. Och den här mannen var tydligen mer än Jehovas vittne någonting. Ja. Men 1,5 år i alla fall så blev hon misshandlad där nere och fick åka ambulans och sånt. Och sen lämnade hon sin man en vecka och skulle komma tillbaka till mig. Och sen blev det tydligen bra då. Han fick sin varning där att han måste sluta dricka sin sprit och det här, va? Och det var det. Han har alkoholmissbruk. Så att det blev tydligen bra igen mellan dem. Han hade bett om förlåtelse och han hade betett sig illa och det bästa för barnen också, sa hon ju. Och jag förstår det. Barnen mår ju alltid bäst av att vara med sin mamma. Det värsta var att de här små barnen som är nu är så stora så att de är väl nästan i börjat i skolan, va? Pojken där är åtminstone i första klass i någonting i skolan. Att små barn får se sin pappa slå sin mamma, va? Alltså det är fruktansvärt. Det är hemskt. Man tänker mycket jävelskap det är i familjerna då. När mannen helt enkelt slår ihjäl sin fru. Eller flickvän inför ögonen på småbarnen. Ja, det är så fruktansvärt allt som händer i världen. Så det är så mycket otäcka bilder och sånt på internet. Så fort jag ser såna här hemska bilder och sånt så försöker jag få bort dem snabbt då. Ja, det är hemskt. Däremot finns det mycket fotomontage här. På Facebook till exempel. Alltså fotomontage. En naken Reinfeldt iklädd bara tofflorna där. Ja. Det finns mycket roliga såna här fotomontage där faktiskt. Så att det var i alla fall ingen katastrofsändning här på lördag mellan 17 till 18. Det var en överstyrd mikrofon och den lät ju inte bra, va? Kortvarigt var den inne. Så han dök upp där med mikrofonen efter en kort stund och så sa jag så här att Jag hörde att mikrofonen blev överstyrd. Och så sa jag som det var att jag helt enkelt hade så pass ont i halsen. Men nu börjar min hals bli bättre igen. Den har varit dålig. Faktiskt har min hals varit dålig. Men den börjar nu bli bättre igen. Och så här ser det ut. Så här ser det ut när Sveaskog har härjat här. Stenbumlingar och vänt upp och ner på hela jorden. Det ser inte vackert ut. Där borta är det ännu mer. Så att. Men det är enorma skogsområden. Och de allra mesta står ju fortfarande kvar. Så har vi också avtal mellan skogsbolagen. Och de här. Och staten. Om att helt enkelt ha naturreservat. Vi har ju till exempel Älvsjöbergs naturreservat. Nu får man ju gallra i, nu får man ju gallra i naturreservat då. Men det får inte bli något kalhyggen. Det får aldrig bli. Sist var det väl Hofors kommun som Sveaskog hade avverkat i naturreservat. Och man erkände sitt misstag. Och man ville inte betala så höga böter. Men det har man fasen råd med. Ja, nu är jag ganska högt upp så det är otroligt blåsigt. Otroligt blåsigt här då. Jag har hunnit kissa ett antal gånger här så att det var otroligt kissande i den här pissinken i natt faktiskt. Och jag var uppe väldigt tidigt här och somnade om igen. Så det är väl extra blåsigt nu när man är så högt upp också. Det verkar bra att batterierna håller här. De här som jag bytte till. Jag använder alltså en kamera här för att få mikrofonfunktionen här. Så att det är svårt att säga hur lång den här cykelturen blir. Men det kanske blir en mil. Faktiskt. Det borde väl nästan bli. Någon mil i alla fall. Men i alla fall en fin sommardag. Det är Långsuttan och Hedemora kommun då. Så att nu har jag blivit dalmas. Kallar mig för Dalagunnar. Eller ja, Radio Gunnar går ju bra å. Jag hette väl Radio Gunnar där nere. Jag är väl också Cykelgunnar ibland. Men Dalagunnar går ju bra där. Faktiskt, det var en trådslandare där då. Vet du. Nu är jag inte från Ludvika. Jag bor i Långsuttan som är södra Dalarna. Men det är så att det är inte så mycket dialekter här. Det var nog mer förr i tiden, på den gamla tiden, när vi pratade kanske början på 1900-talet och 1800-talet var det mer dialekter här. Det har kommit folk, till exempel Marie Edenhager i Borlänge, hon är ursprungligen från Stockholm va. Så det har ju kommit människor från andra delar av Sverige och sånt och kommit upp hit. Och det här är också södra Dalarna, längre norrut. Men vi har ju till exempel Borlänge va. Man pratar så här i Borlänge. Det är det typiskt dialekten från Borlänge. Eller man säger att man är från Ludvika eller från Förlun. Men jag kan inte minnas att jag har hört någon människa som har pratat någon dialekt här direkt. Någon speciell daladialekt är svårt att kunna höra här uppe faktiskt. Men alltså vi är i Borlänge då. De som är genuina dalmål. Jag har pratat om här Borlänge. Den här flickan jag träffade på 90-talet där, delade ut flygblad och sånt. Hon pratade inget dalmål, vad jag kan minnas. Jag hette hon här Jeanette någonting. Hon var ju så trött på det här. Ni vet vad jag menar. Överallt var de. Så det är väl den varmaste dagen hittills i Långsuttan det här då. Jag har bott här nu sedan 29 oktober 2011. Det kan ju hända att man har hört de gamla gubbar som har pratat i Ica. Som har haft någon liten dialekt, svag dialekt va. Men vi befinner oss ju faktiskt i södra Dalarna. Och det är ju tämligen nära här till Gävleborgs län. Så att kommer man ner, eller kommer man ner mer upp mot Malung och Mora. Då blir det lite mer dialekt. Det är lite slepigt. De tror att det är här då, vet du. Får inte tala om de som bor närmare norska gränsen också. Det kommer bli ganska bra på järnvägen också där. Man hade faktiskt järnvägsvagnar också mellan Stockholm och Trondheim en gång i tiden. Man fick byta lok där till diesellok på svenska gränsen. Men nu kommer man alltså att genomföra en upprustning på den norska sidan. Där ibland ingår också mer ångerbanan. Så att det kommer bli en upprustning bland annat utav den med elektrifiering. Det kommer alltså gå elektriska tåg på en upprustad järnväg med högre farter och alltihopa här. Från Trondheim va? Jag tror de går mellan Trondheim och Storlien och Östersund. Nu vänder man de här dieseltågen i Storlien. Annars gick de här norska dieseltågen ner till Östersund på en elektrisk linje va? Och tanken är ju då att när om några år det här är klart va? Så skulle man alltså kunna köra från Stockholm central. Ja, man skulle teoretiskt kunna köra från Malmö och Göteborg också. Till exempel från Malmö och Göteborg, eller från Malmö till Göteborg och sen upp till Stockholm och sen koppla ihop mer vagnar. Och köra då till exempel nattåg också, Storlien och sen in till Norge, till Trondheim med direkttåg. Och även dagtåg. Så att det har förekommit alltså tidigare i tidigare tider. Man fick byta helt enkelt. Likadant Borlänge och Mora var ju också blev inte elektriskt först 1977. Man fick tjafsa där med sån här diesellok och sån här tågvärmevagn. Så att jag har fortfarande kvar mitt intresse för järnvägar och jag tycker det är häftigt också. Det var häftigt också här nu i Västerbyn här med en på slutet att jag hittade lite järnvägsväls där. Fast jag har inte sett några reaktioner på det ännu. Jag fläktar på det här bra här då. Så du kan kalla mig för Dala Gunnar. Cykelgunnar går bra och även radiogunnar. Och Joel Lindberg, ja. Vi får väl se hur länge han hänger med också, hur länge han kommer leva alltså. För som ni hör så kan han ju inte komma ut så mycket nu, han är ju rädd för ramla omkull. Dålig balans och sånt då. Så att han har inget fel på hjärtat och sånt då, den biten och så. Han har ju mycket lågt blodtryck istället för det höga blodtrycket. Han är rädd för att ramla omkull, för då försöker de hota med att de ska ta in honom på ett hem. Då kommer han inte komma hem mer. Så att han svamlar ju på rätt bra, Georg Lindberg faktiskt. Jag såg en rovfågel där borta faktiskt. Mellan träden. Man ser ju aldrig var de bor någonstans, de här rackarna. Som ni ser så har man ju vänt upp och ner på jorden rätt fint här. Med stora stenbumlingar och sånt. Så det här är väl den absolut varmaste dagen då. Som jag har varit med om troligtvis här uppe. Ja, det har varit några enstaka. Men ändå har det varit tämligen svalt på nätterna här. Och ibland har det varit konstigt väder alltså på dagtid. Det har varit gråmulet. Och jag lärde mig snabbt på kartor. På verkligheten. Och sen när jag kom hem så tittade jag på kartorna. Likadant nu när jag cyklade Stjärnsundsvägen så kunde jag se på kartorna att ja, men där var ju Torsåker. Det fattades 3 km till höger. Korsa 68 då. Där timmerbilen var. Ja. Det var 3 km. Jag kan ju strunta i metradion egentligen. Jag kan ju stänga av streamingen och stänga av datorerna. Och låta datorerna vila. Och så är det ett uppehåll helt enkelt i metradion. Jag behöver ju inte hålla igång metradion dygnet runt så här. Nu står ju C-datorn igång här och är varm där. Men nu är den igång faktiskt och står och streamar där. Det är jättesköna låtar alltså och grejer där. Jag tycker det är kul med att hålla igång en sån här internetstation. Även den bärbara blir lite varm, men det är en bra fläkt där under nu kan jag säga. Så att lite varm är den, men det kyler ner bra alltså. Det är en stor fläkt som den lutar i en bra vinkel nu också. Och sen kommit igång också med mix 88 MHz här. Och kör direkt från ett kassettdäck då. Det är lite jobbigt det här med kassetterna, jobbiga, för man måste nämligen passa dem. De kan krångla och kärva och gå av. Och så ska den vändas va. Man måste trycka paus och ja, det är jobbigt. Och sen kan det vara saker inspelade som inte skulle vara med på inspelningen va. Som man har spelat över en kassett och sen kommer kanske originalinspelningen tillbaka. Som kanske var en sån här kassett för blinda till exempel va, eller synskadade. Ja, sen har jag också kopplat så att det finns en liten kassettdäck på sidan där. Som jag faktiskt spelade in Gunnar på 60 minuter med. I Märsta. Så den går också att använda för inkoppling. För ibland så krånglar de. Det här var ett kassettdäck som stod i en stuga faktiskt som hade tillhört skoterklubben. Men de hade sagt upp sitt avtal och Sveaskog blev trött på att det var inbrott där. Så att man tog bort hela huset alltså. Man flyttade på det. Det finns inget hus kvar där. Det var en jättefin soffa grej där inne. Jag tog det här kassettdäcket. Det är bara högra luckan som funkar. Och sen, även om närföreningen skriver då att det är Gunnar på 60 minuter. Men den här programserien som heter Gunnar på 60 minuter, som var på kassettband. Det var ju då med vissa uppehåll på sommaren under december, januari. Så var det i princip Gunnar på 60 minuter första och andra lördagen 17 till 17:47. Då låg på kassettband. Och sen blev det sommaruppehåll här nu. Och jag tror att jag gjorde det på CD-skivor på slutet. Men nu kommer alltså Gunnar på 60 minuter inte tillbaka. Vi har ett annat programupplägg. Där jag kör, som nu på lördagen, kör jag 17-18. Jill Lindberg kör 18-18:30. Nu på lördag så kommer Jill Lindberg 17-18 och jag kommer in 18-18:30. Även med möjlighet att förlänga mellan 18:30 till 19:00. Men det behövs inte. Och så får vi ut den här formalien också som är inläst med en bordsmikrofon. Bordsmikrofonen är kopplad nu till bärbara datorn. Signalen från den mikrofonen, bordsmikrofonen, in i den bärbara kan sedan också komma in i C-datorn via en koppling. Man kan koppla olika kablar mellan olika datorer och få signaler från en dator till en annan dator eller tvärtom till samma dator och från en annan dator. Eller mellan olika datorer. Det finns en risk för återkoppling också så att man får ställa in låga värden. Och höra om det kanske kommer tillbaka ljudet, va? En återkoppling. Det är mycket mer tekniska. Ja visst kunde man stänga av den här C-datorn nu till exempel och låta den vara kall här. Jag lyssnar ju enormt mycket med hörlurar och trådlösa hörlurar också. Så att det är skönt någon gång att inte behöva hålla på. Massa lurar i öronen hela tiden alltså. Ja, nu har jag byxorna på mig här. Och sen när den här kameran har gått bort här så ska jag faktiskt få i mig några kex också här. Och lite vätska. Men jag kör ett tag här tills den somnar in helt och hållet. Och så gör man om de här filmerna till MP3 då som en enda ljudfil helt enkelt. Ja, jag känner liksom att skulle jag stänga av datorerna och så då är det ingen nätradio va. Kanske folk tänker så här, det är ingen nätradio. Då går de till andra stationer och sånt. Som ni hör så är det mycket sån här pausmusik nu på sommaren speciellt. Som går runt i en slinga va. Så att det är kanske 50 låtar som kommer tillbaka. Men det är ju ganska sköna saker. Man kan se att statistiken också där, den ser ju ganska blygsam ut. En lyssnare, två lyssnare, kanske tre, inte mer. Men som jag säger, de som lyssnar med en pop-up-spelare, mediaspelare, och som lyssnar via gunnar1.tk. Men det är då man går in på netradion.tk, som är en omledd adress från en originaladress på shoutcheap.com. Det är då man registreras på den här statistiken som säger hur många som lyssnar. De som lyssnar via gunnar1.tk, nasol.se, mediabloggen kanske också, nasol.tk va? Och som det streamas upp, och via mediaspelarna på sin dator, då kan det inte bli registrerat på shoutcheap.com. Så att det är fler som lyssnar än de här lilla blygsamma siffrorna. Det säger sig självt då. Det är bara om man går in på deras originaladress som de kan registrera det hela. De kan inte se hur många som lyssnar på andra alternativa tekniska sätt. Jag hörde att hur det pep lite grann. Jo Lindberg har en sån här tongenerator. Och jag hade ganska så hög volym. Alltså jag hade mycket hög volym. Och så piper han till den fan. På några röst är likadant, han pep. Och när han kom klockan 18 så var det hög volym och så fick jag den här pipet i örat. Så nu är det inte, den här utkopplingsboxen som kopplar in studion längre. Det är en annan teknik. Men jag tror att Georg Lindberg håller några år till. Han har inget fel på hjärtat till exempel. Nu har han fått ett lågt blodtryck. Men tyvärr så har han ju svårt att komma ut. Han skulle behöva komma ut mycket mer från huset där. Men han är rädd för att ramla omkull och sånt. Och nu börjar jag känna mig ganska så trött här faktiskt. Naken överkropp och såna här sportshorts har jag. Och Sverigekepsen. Jag känner att jag har ett starkt behov att få i mig lite kex och vätska och sånt. Så att jag vet inte hur länge jag ska hålla låda här faktiskt. Den här kameran verkar ju hålla ett tag till. Men huset är fallfärdigt i alla fall som Georg Lindberg bor i. Och han är också bög och han gillar negrer. Och han hatar nationella, han hatar den nationella musiken. Han vill bara köra massa häftiga poplåtar. Och han gillar svartingar och ja, han hatar oss. Han hatar den nationella musiken. Så att han hatar oss helt enkelt. Han vill bara köra en massa häftig musik. Han gillar svartingar och allt sånt där va. Så att han är inte någon vän till oss. Utan han är ju egentligen våran fiende va. Han är gammal och sjuk och huset är bara riva skiten alltså. Han har inga tänder i munnen. Och han svamlar om mellanvågssänder och sånt. Men herregud. Det finns ingen som lyssnar på sånt idag. Det är bara en massa oväsen helt enkelt. Men det är skönt att ha en bra ljudkvalitet också.